Калі спусціліся ўніз у цішыню Юравіцкай вуліцы, возчык павярнуўся да яго. «Куды везці?» Башлыков опусціў каўнер, трацянуў плячыма. «У райком?» Намерзлыя губы варухнуліся непаслухмяна, выйшла нейкая ойком. Возчык мог бы і не пытацца. Кожны раз, вяртаючыся, ехалі найперш у райком. Можа, пакуль ездзіў, адбылося што-небудзь важнае, трэба неадкладна даць распараджэнні. Да і наогул даведацца пра становішча, быць у курсе апошніх падзей. Ведаць усё. Пасада такая, і час такі, што трэба ўвесь час быць напагатове. З акна райкома прывітаў жоўты агеньчык. Ураз, адкідаючы здранцвенне, што сцінала ўсяго, Башлыкова хвоча выскачыў з вазка, левая нага ледзь не падагнулася. Ён прытрымаўся, адужаў млявасцю ёй, яшчэ накульгваючы, падаўся на райкомаўскі двор, узышоў на ганак паспрабаваўчыні дзверы, але яны былі зашчэплены сярэдзіны. Цёплай пасля рукавіцы рукой энергічна пастукаў па дошках. Адчынілі няхутка, дзяжурны русявы хлопец, убачыўшы яго, лыпаў вачыма санлівай няёмка, задрамаў, ухапіўся прыгладжваць валасы. Башлыкоў з той лёгкасцю, якая заўсёды паяўлялася пры людзях, рашуча прайшоў міма, не сказаў нічога, папрок вымавіў маўчаннем. Ужо ў прыёмнай прыпыніўся, кінуў. «Званіў хто?» «Званілі», – злавіў яго позірк дзяжурны. У голасе была радасць, мабыць, ад таго, што можна выправіцца даўно. «Ды за поўнач добра!» «Адкуль?» «З Мозыра, з округа, таварыш Галубовіч!» «Казаў што?» «Казаў, запытаў, дзе вы?» «Дзе таварыш Башлыкоў?» «Я сказаў, на раёні...» калектывізацыю прыводзіць. Не пытаў нічога? Пытаў, як справы, я сказаў, ідуць. Тады ён папрасіў прачытаць зводку, я прачытаў, Міша мне пакінуў. Больш нічога не казаў? Сказаў. Дзякую, усяго добрага. Башлыкова дамкнуў дзверы ў кабінет, у поцемку знайшоў у кутку вешалку, павесіў паліто, падаўся да стала, дзе павінна была стаяць лямпа. Чыркнуў запалкаю, падняў пад зялёным абажурам шкло, запаліў падгарэлы беражок кнота, зялёны абажур на лямпе адзначыўся раздражненнем. Чорт, не забраў гэтае мяшчанства! Раздражненне было на памочніка, які недзе выкапаў дурны гэты абажур і не выканаў загаду зняць. Не хапала яшчэ, каб у кабінеце сакратара райкома разводзілася гэта мяшчанская ўтульнасць. «Для вачэй зручнасць супакойвае зрок», – згадаў ён з'едліва памочнікаў доказ. «Самы клопат супакойваць зрок, калі трэба толькі глядзець ды глядзець, ну». Не першы раз затурбавала. «Ці ён дастаў гэта?» Ці не ў Непмана якога? Канешне ж, не ў бедняка, падумаў строга, трэба прыгледзяцца лепш. Узяцца як належыць за памочніка. Часу ўсё не знойдзеш, круціся як чорт. Ды хлопец спраўны ж, талковы. Зняў абажур, сунуў у куток пад вешалку. Заўтра ж загадаць, каб і знаку непманскага гэтага блуду тут не было. На стале на заўсёдным месцы белеў лісток, зводка за суткі. Башлыкоў, зайшоўшы за стол, звыкла працягнуў да яго руку і раптам важка спыніў. Зводка устарэла, паламалася зводка. Стрымліваючы непрыемнае пачуццё, што адразу ажыло, узяў два канверты, якія ляжалі побач зводкі, на першым ён адразу пазнаў почырк Нінкі, сястры. ліст з дому. Почырк на другім быў таксама знаёмы. Пісаў гомельскі прыяцель Лёня Мандрыка. Аб гэтым сведчыў подпіс унізе канверта, некалькі літр з адмысловымі кручкамі. «Подпіс годны, як смеяўся Лёня, таго, каб падпісваць грошы!» Пісьмо было падпісана пачціва афіцыйна сакратару Юравіцкага райкома таварышу. Нават за подпісам гэтым бачыўся вясёлы таварышаў характар. Башлыкова дарваў край канверта, захацелася пачуць вясёлы голас. Ледзь разгарнуў сіні шурпаты з лінеечкамі лісток, у вочы кінулася: «Алёшка чартяка!» Ад гарэзнага таварыскага всярэдзіне адразу пацяплела. Быццам раптам аказаўся ў мілым гомелі сярод прыяцеляў ці дзе-небудзь у парку над сожам. Ухапіўся позіркам у ліст. «Як ты там ваюеш? Як ты пераворваеш там старыя ўласніцкія межы? Крышы кулацкую і усякую іншую нечысць, чтоб усе адчувалі тваю цвёрдую рабоча-пралетарскую руку. Алёшка, я чытаю пра цябе ў газетах і ганаруся, і проста не веру, што гэта з табой лазіў праз плот у дзірку на стадыён. Помніш, чартяка? А цяпер я ганаруся, ты наша слава!» За ўсім гэтым Башлыкоў чуў задзірысты гарэзны голас Лёнькі, якога ён калісьці любіў, з якім так лёгка было глядзець на свет. Сёння голас гэты не толькі не весяліў, а абуджаў непрыемнае ў душы, тое, што не хацелася чапаць. «Ганарымся, ты наша слава, чытаем!» Словы гэтыя сёння быццам недалікатна дражнілі. Ён ужо хацеў кінуць чытаць, калі позірк раптам выхапіў сярод радкоў. Лена, чуючы, як часта стала біцца сэрца, ён пайшоў па радках. «Зайздрошчу і ганаруся, між іншым, не толькі я. Я зараз табе напішу такое, што ты заікам станеш. Падрыхтуйся, чартяка, і трымайся, не падай на падлогу. Бачыў я тут на днях, каго б ты думаеш, век не адгадаеш. Лену. Іду па савецкай і проста твар у твар, я аж вачам не паверу». Як бы праз туман, праз гарачы звон пранізвалася, Лена ў Гомелі прыехала ад мужа, не вельмі шчаслівая, мякка кажучы, хоць і выгляду не падае, доўга аж сцінала ёй дыханне, распытвала пра яго, пра Алёшку. Сказала, што ён далёка пойдзе і што яна рада за яго, а пра сябе расказваць не стала, нічога асаблівага, жыву і ўсё. Кожнае слова адгукалася звонам, біла, а апошняе мацней за ўсё. Праз дзень сказала, паедзе назад, невесела сказала. «Разумееш ты, чартяка, што робіцца на свеце?» Пытаўся не дарэчы весела Лёня. За гэтым Лёня пісаў пра гомельскія навіны, пра тое, якая гэта неспакойная і вясёлая служба, яго клуб. Відаць, здагадваючыся, што растрывожыў напамінкам пра Лену, зазначыў, што ў Гомелі многа паявілася дзяўчат харошых і раіў: «На свеце ёсць і іншыя важныя рэчы, акрамя спраў. Вырвіся на дзень-два, шкадаваць не будзеш!» Башлыкову не спадабаліся пашлаватая гуллівасць апошніх радкоў пісьма і запрашэнне з намёкамі асабліва непатрэбны пасля ўсяго, што было пра Лену. Але гэта адзначылася мімаходзь у душы, ва ўсёй істоце было адно – Лена. Ці ад таго, што ён быў стомлены, ці ад таго, што такая навіна абрынулася так неспадзявана, Башлыкоў дзіўна не мог думаць, жыў толькі гарачым і важкім адчуваннем. Лена была ў Гомелі, нешчаслівая, любіць ўсё ж. Лена звінела на розныя галасы. Ён з намаганнем зварухнуўся, взяў пісьмо ад Ніны. Кожны раз, калі ён браў пісьмо з дому ці проста думаў пра дом, пра родных, яго нязменна апаноўваў складаны свет. Вярталася галоднае, узнясільнай працы маленства, цёмны сыры барак у залінейным раёне, уваходзіла ў пакой, станавілася побач, век у турботе, ў страху пра хлеб, пра дзяцей, маці. Пяшчотная і няшчасная на ўсё жыццё сястрычка Ніна, здаровы, пешчаны маткаю Барыс. Ажывала ў памяці даўняя крыўда, непрыхільнасць. Мучыліся адны пры жывым бацьку, які недзе былі ўпэўнены раскошаствоваў з іншаю жанчынай. Стракатая, поўная прагнай дзейнасці і шырокіх на ўвесь свет надзей, камсамольскае юнацтва летнім увесь час хмарылі неадольныя супярэчнасці з тым, што было дома. Старыя бядоты не ўсе засталіся ў бараку. Многія пераехалі ў светлы каменны пакой каля парку, які далі Башлыкову. Пяшчота да маці, што гадавала траіх, мяшалася са шкадаваннем, не ўберагла, дала на памяць яму і Ніне сухоты. Ніну зрабіла калекай. Ніна. Мілая, разумная Ніна з вострымі плячыма, з няшчасцем горбам. У супярэчлівы свет памяці заўсёды ўнізвалася, турбавала адчуванне віны. Памагае мала. Праўда, грошы пасылае кожны месяц усё, што можа, але хіба даволі грошай адных ім. Ніне, якую неяк трэба было б завесці да добрага спецыяліста, паспрабаваць выбавіць з бяды. Барысу, якога трэба было б накіроўваць цвёрдай рукой, маці, якая адна разрываецца між абаіх. Сёння з усім гэтым неспакоем мешалася і свежая, неспадзяваная туга пра Лену. Лена. Нініна пісьмо, як заўсёды, пачыналася пяшчотным. Добры дзень, любы наш Алёшка. Пытанне, як жыве, шкадаванне, што, мабыць, работы многа. Не глядзіць сябе, не дасыпае і галадае. У дарозе ўсё на холадзе. А яна вучыцца, і вучыцца добра, на вельмі добра, і здаровая, і вясёлая. Дзяўчаты і хлопцы ў нас, як адзін, дружныя і дасціпныя, на пераменку да нас прыходзяць з другіх груп, каб парагатаць. Ведаюць, у нас сумаваць не ўмеюць. Маці таксама здаровая, толькі ўсё перажывае за яго, за Алёшку. І наказала, нават каб напісала, нехай беражэ сябе. Адным словам, усё ў нас па-ранейшаму супакойвала, цешыла Башлыкова сястра. Здаецца, сёння яна лішне ўжо старалася супакоіць яго. І ў Башлыкова ў стоме з'явілася прачуванне, што ў іх там нешта здарылася. І праўда. За гэтым ішло асцярожна толькі з Барысам важныя навіны. Барысік наш, здаецца, сур'ёзна сабраўся стаць дарослым, прыбіцца нарэшце да берага і пачаць сталае жыццё. Пра тое, як гэта сур'ёзна, можна меркаваць ужо з таго, што ён цяпер усе дні ля адной прыстані. Прыстань гэта Ліза Шэпель. Все дні, всюды, разам, просто галубкі, увесь вольны час у яе пакоі, мяркуючы па ўсім, у іх далёка зайшло. Ходзяць чуткі, што можа быць нейкі нашчадак. Так што ў нас Алёшка новы сваяк, таварыш Шэпель. Як ні быў знябыты, перапоўнены ранейшымі падзеямі, Башлыкоў некалькі хвілін не знаходзіў месца ад хвалявання. Устаў, закурыў, зацягнуўся, аж зайшоўся кашлем, нецярпліва, раззлавана захадзіў па пакой. Сваяк, таварыш Шэпель, таварыш Шэпель, пан Шэпель, гаспадар некалі багатай аптэкі, моднага парфумнага магазіна, Непман, Гадляр, вядомы ўсяму гораду. Всяго, здаецца, можна было чакаць ад гэтага балбеса ад Барыса, а такога не чакаў. Дадумацца не дадумаўся б. Сваяк таварыша Шэпеля, таварыша Шэпеля. Сакратар райкома сваяк Шэпеля Непмана. Прыйдзі света. Злузду ён з'ехаў, ці што, дурань гэты, это ж дадумацца, з тысяч дзяўчат, хорошых рабочых дачок, выбраць такую спадарожніцу, нібы знарок. Ды і знарок, каб хацеў, дадумацца б трэба, каб раней гады 2-3. Ну, зразумець яшчэ неяк можна было, па цяпер зразумець можна было б, ён бачыў Лізу Шэпель, ведаў красуню, але ён так абураны быў цяпер усім, што не разумеў, не хацеў разумець. Зрабіць такое глупства ў цяперашні час, калі ідзе такі наступ, паставіць сябе і яго брата ў такое становішча, ён падумаў, як адгукнуцца на ўсё гэта сябры там, у Гомель. Загадзя ўявіў, што ледзь не кожны не інакш будзе вінаваціць яго. Башлыкова не выхаваў, як належыць. Свайго меншага брата не здолеў выхаваць, кіраўнік. Будуць вінаваціць і будуць рабіць справядліва. Не выхаваў, не змог. Прыйшло ў галаву. Цяпер кожны раз, расказваючы пра сябе, ён павінен будзе паведамляць пра гэта, тлумачыць у анкетах, у аўтабіяграфіях, упісваць у сваё жыццё, якое ён хацеў жыць чыстым і быў чыстым. Дасюль. Все так блыталася, што яго раптам узяў адчай. Чорт ведае, што за ноч. Злыя твары на сходзе, поўны правал у глінішчах, непатрэбная балючая вестка пра Лену, і напаследак гэтая сваяк пана Шэпеля. Все разам сышлося адусюль. Не было ўжо сілы ні думаць, ні трываць гэта. Ён раптам перастаў мераць кабінет, кінуў недакурак, прыдушыў аб прыбор, рашуча абарваў думанне. Хопіць на сёння. Дастаў шафы, падшыўку газеты, згарнуў на канапе пад галаву. Узяў з вешалкі паліто, шапку, рушыў да стала, крутнуў колца кнота, дзьмухнуў у лямпу, падаўся да канапы.